Zo, nou zijn we weer buiten. Dat was ook een van die mensen die hier zijn gaan wonen. Hoe ben ik? Oh shit, ik denk dat de Vlaamse Gaai nu toch het hazenpad gekozen heeft. Ja, nou helaas. De Vlaamse Gaai wilde toch niet praten, denk ik. Dus lieve luisteraar, voor het geval dat het nog niet helemaal duidelijk was. We zijn in Westpoort op de Heining. Want daar is sinds vannacht is daar een nieuwe ingebruikname plaatsgevonden geweest. Worden. Want de Green Tribe is neergestreken op de Heining 32, schijnt het adres te zijn. En dat is aan de Westpoortstraat kant. Hey. Ben je hier morgen? Je weet niet. Ja, ik denk het wel. Oké, ik zie je dan morgen. Woensdag niet. Woensdag, ik ben er ook niet, maar morgen wel. Ja. Oké. Okay. Ik zie je dan. Nou, goede reis. Dankjewel. Zo, ja. Nou zijn we weer terug bij de Dome. Daar zijn... kijk, daar is weer een nieuw gezicht aangeschoven. Hallo. Hey. Ja, nou, iedereen loopt nu weg.